สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้านี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่378ครอบครัวครั้งที่3พระวจนะพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อที่13ถึงข้อที่15ขณะนั้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์ทรงวางพระหัตถ์และอธิษฐานแต่เหล่าสาวกก็ห้ามปรามไว้ฝ่ายพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าชาวแผ่นดินสวรรค์เป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั้นเมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่านั้นแล้วก็เสด็จไปจากที่นั่นพี่น้องครับครอบครัวมีเด็กครับและพระเยซูกำลังสอนถึงความสำคัญของเด็กๆเด็กๆในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าในขณะที่พระเยซูทรงสอนถึงครอบครัวถึงการมีคู่ถึงการอยู่โสดหลังจากที่สอนเสร็จแล้วพระองค์ก็เอ่ยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆที่นี่นะครับมีความหมายก็คือเป็นพีโดแปลว่าเด็กครับมีคนพาเด็กๆ เหล่านี้มาหาพระองค์เพื่อจะให้พระองค์วางพระหัตถ์อธิษฐานถามว่าทำไมเด็กต้องการคำอธิษฐานพ่อแม่ในสมัยโบราณนั้นเขารู้ว่าการที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่จะต้องผ่านร้อนผ่านหนาวเยอะครับอัตราการตายของเด็กแรกคลอดในสมัยโบราณนี่สูงมากนะครับสูงมากไม่เหมือนสมัยนี้เด็กตั้งครรภ์นะครับอยู่ในท้องคุณพ่อคุณแม่ตั้งครรภ์อยู่ในท้องนะครับก็ลูกนั้นก็ค่อนข้างจะปลอดภัยครับเพราะว่าเรามีการฝากครรภ์แต่ในสมัยก่อนนั้นไม่มีการฝากครรภ์เพราะฉะนั้นการที่ให้เด็กคนหนึ่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่นั้นเขาต้องการหรือเขาต้องพึ่งในองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นอย่างสูงคนที่มีพระเจ้าก็จะพึ่งพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเขาเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะต้องพึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เขาเชื่อเรื่องผีสางเทวดานางไม้ก็ต้องไปบนบานศาลเก่าและสำหรับที่นี่พวกเขาต้องการให้พระเยซูทรงวางพระหัตถ์อธิษฐานแสดงว่าพวกเขานั้นก็ถือหรือเชื่อว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นผู้ที่มาจากพระเจ้าเขาอาจจะเข้าใจพระเยซูไม่ถ่องแท้แต่เขารู้ว่าพระเยซูต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเป็นใครบางคนที่เขาสามารถจะให้พระองค์วางพระหัตถ์อธิษฐานได้แต่เราสาวกไม่พอใจครับพระคัมภีร์บันทึกและห้ามปรามพวกประชาชนหรือบางทีเป็นพ่อแม่หรือญาติพี่น้องที่พาเด็กๆมาในพระธรรมมาระโกตอนเดียวกันนะครับก็คือในมาระโกบทที่10ข้อ14บันทึกเหตุการณ์เดียวกันครับมาระโกกล่าวว่าพระเยซูไม่พอพระทัยเมื่อสาวกของพระองค์ห้ามปรามประชาชนหรือห้ามปรามพ่อแม่พระเยซูก็เลยตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าเป็นของคนเช่นเด็กอย่างนั้นเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้หนึ่งผู้ใดมิได้รับแผ่นดินของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆผู้นั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้หลังจากนั้นแล้วพระองค์ก็ทรงอุ้มเด็กเล็กเหล่านั้นวางพระหัตถ์บนเขาและทรงอวยพรให้พระเยซูหมายความว่าไงครับในข้อความที่ว่าด้วยว่าแผ่นดินสวรรค์และเด็กเล็กคำว่าเด็กๆหรือเด็กเล็กๆนะครับมักจะถ่อมตัวครับมีคุณสมบัติแห่งการถ่อมตัวพึ่งพาอาศัยนะครับหรือ dependent นะครับและวางใจเชื่อถือมีความหมายว่า trustเพราะฉะนั้นเด็กนะครับจะต้องมีท่าทีหรือคุณสมบัติประจำตัวของเขาประการแรกก็คือถ่อมตัวถ่อมใจ 2. พึ่งพาอาศัย 3. วางใจเชื่อถือทั้งหมดนี้คือท่าทีที่ผู้ใหญ่ควรจะมีเหมือนเด็กครับเราควรจะมีเพื่อจะเข้าใจและยอมรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดนะครับพี่น้องลองคิดดูนะครับเด็กอายุ10ปี เปรียบเทียบกับผู้ใหญ่อายุ 40-50 ปีใครมักจะเป็นคริสเตียนง่ายกว่ากันคำตอบก็คือเด็กครับเพราะฉะนั้นภารกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็กจะต้องตื่นตัวเราจะต้องรู้จักที่จะฉวยโอกาสในการทำภารกิจเหล่านี้เพราะอะไรครับเพราะว่าเด็กๆนั้นก็เหมือนกับผ้าขาวและเขาสามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้เขาไม่มีความเป็นหน้าซื่อใจคดไม่มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเป็นการหลอกลวงเด็กนั้นก็ใสซื่อและสะอาดพี่น้องครับเราจะเห็นพันธกิจนะครับขององค์กรต่างๆนั้นก็มักจะทำกับอนุชนทำกับเยาวชนทำกับเด็กพี่น้องครับลูกของเราในครอบครัวของเราเช่นเดียวกันเวลาที่เขาอายุน้อยต้องให้เขารู้จักกับพระเจ้านะครับให้เขารู้จักกับพระเจ้าปัญญาจารย์ได้กล่าวชัดเจนนะครับปัญญาจารย์กล่าวว่าที่จะรู้จักกับพระเจ้าในวัยเด็กนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีพี่น้องครับในชีวิตของเราในครอบครัวของเราเราจะต้องอธิษฐานเผื่อลูกๆของเราทุกๆวันครับพระคัมภีร์ปัญญาจารย์บทที่11ข้อที่9โอ้เยาวชนจงเปรมปรีในปฐมวัยของเจ้าและให้จิตใจของเจ้ากระทําตัวเจ้าให้ร่าเริงในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงดำเนินในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้าแต่จงทราบว่าเนื่องด้วยกิจการทั้งปวงเหล่านี้พระเจ้าจะทรงนำเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษาบทที่12ข้อที่1ในปฐมวัยของเจ้าเจ้าจงระลึกถึงพระผู้เนรมิตสร้างของเจ้าก่อนที่ยามทุกร้อนจะมาถึงและปีเดือนใกล้เข้ามาเมื่อเจ้าจะกล่าวว่าข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปีเดือนนั้นเลยพี่น้องครับก่อนที่เราจะมีอายุมากขึ้นเราจะต้องฉวยโอกาสนะครับหลายคนก็อยากจะเป็นเด็กนะครับเมื่ออายุมากแล้วนะครับบางคนก็ไปทำสัญญกรรมบางคนก็ไปแต่งหน้าแต่งตาบางคนก็ไปทำเบบี้เฟสพี่น้องครับสิ่งต่างๆนี้แสดงว่าเราอยากจะเป็นเด็กในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเราจะต้องมีท่าทีอย่างเด็ก3อย่างครับก็คือการถ่อมตัวถ่อมใจ2คือการพึ่งพาอาศัยและ3คือการวางใจเชื่อถือนี่คือท่าทีที่เราควรจะมีพี่น้องครับคำสอนของพระเยซูสนับสนุนนะครับให้เราแต่งงานและมีครอบครัวให้เรามีลูกบางคนแต่งงานไปแล้วไม่อยากจะมีลูกนะครับผมอยากจะหนุนใจครับว่าเราจะต้องมีลูกนะครับเพราะลูกนั้นคือพระพรเมื่อพระเจ้าได้ทรงสร้างอาดัมเอวาพระเจ้าอวยพระพรบอกว่าจงมีลูกจกทวีเต็มแผ่นดินพี่น้องครับการที่สามีภรรยามีจุดยืนนะครับมีความรักในพระเจ้าเป็นคู่สมรสที่เป็นคริสเตียนก็จะรู้บทบาทหน้าที่นะครับและเวลามีลูกพระเจ้าก็จะอวยพรชีวิตการแต่งงานและการมีครอบครัวพระเจ้าจะช่วยและพระเจ้าจะให้พระพรของพระองค์มาถึงครอบครัวที่ยกพระองค์เป็นใหญ่ให้พระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งเสมอขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอาเมน